بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين وآله وصحبه الغر الميمين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلسوما أثر يا صحابة أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فصابت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله، إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها، وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل الله وسنته، فانظروا أعمالكم فإن كانت اجتهادا أو اقتصادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. تلسوما هي أثر تلسوما كأثر هي تكبكيشا أثر يا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه ألي فكي الإمام أبو نعيم كتك الحلية نا الإمام أحمد كتك الزهد. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه. إمبوكيليوا كتوكا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يعيبون سهر الحمقى وصومهم؟ مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين. منين مزوري كتب صحابة أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. أنا ثم يا حبذا أزوري أوليوجي نوم الأكياس وأسنجيزي وواجا ويريفو أسنجيزي وواتو ويريفو أزوري وليوجي وأسنجيزي وواتو ويريفو، يعني أنا كمان الأكياس وينجي ونينو كيس أكياس كيس ما يمكوجة كالتحديث أمبارا إنه ضعيف. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأمان. انتم ويريفو ميولي أمبارا نيكاقوة نفسياك كيشا أكتند ما تندو ambayo yatamfaa baada ya kufa. Anajikagua nafsi yake, ametoka wapi, alifanya nini huko, sasa yuko wapi na anatarajia nini kwa Allah tabaraka wa taala, kama akifa atapeleka zawadi gani. Tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, kama ilivyokuja kwenye Qur'an. Anaikagua nafsi, madhaifu na mapungufu, anafanya istighfar na anamlilia Allah tabaraka wa taala. Sehemu ya jiddi, anafanya jiddi wal ijtihad, kwa sababu bijiddi la bijaddi kulla mujiddi fahal jaddun bila jiddin bimujidi kama abdan yakumu maqama hurrin wa kama hurran yakumu maqama abdi. Kwa wakawa anafanya ijtihad. Ya habadha naumu lakiasi, uzuri ulioje wa usingizi wa watu werevu, wa iftaruhum, na kula kwao mchana kuto kufunga kwao. Uzuri ulioje wa viwili hivi kwa watu hao, yani ni bora ya usingizi kulala ni bora ya kula. Kaifa yaibuna sahara alhamqa wa sawmahum, vipi wanatia dosari kukesha kwa watu wapumbavu na kufunga kwao. Usingizi huu ni bora, kula kuto kufunga ni bora kwa wale watu ambao ni akiyat, wana ilmu, wana akili, wana weledi. Hawa ni waja wa Allah al-futana. Al-akiyat ni ibadullahi al-futana. Mtu al-fatin ni mtu al-kayis. Fatin, futana, kayis, akiyat. Kama alivyosema al-imam al-imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi alipokuwa akiwasifia waja hawa waerevu mwanzoni mwa Riyadu Salihin, kama sikisahau, inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nabaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin wa tana ja'aluha lujja wattakhadhu salih al-a'mal fiha sufuna. Allah ana waja waerevu ambao wameipata laka dunia, falaku dunia, wameipata laka tatu dunia, wakhafu alfitana, wakachelea fitna, nabaru fiha, walitazama dunia hiyo kwa makini, falamma alimu, pale walipojua, annaha laysat lihayyin wa tana, kwamba dunia si sehemu ya kukaa milele, jaaluha lujja, wakaijalia dunia kuwa ni mfano wa sehemu yenye maji, wakaijalia hivyo, watakhadhu salih al-a'mali fiha sufuna, na wakayajalia matendo yao mema ndio safina za kuvukia kwenye maji hayo kupita kwenye ulimwengu huo. Hawa ndio al-akiyat ambao wanatenda matendo yao ya kiibada kwa ilmu. Ya habadha naumu al-akiyat, uzuri ulioje wa usingizi wa watu waerevu na kule kula kwao. Bora vitu hivi kuliko kukesha. Wengine wanasema kukesha, wengine wanasema kukesha. Amekesha maana yake hakulala usiku kikwetu. Kukesha, wengine wanasema kukesha. Allahu aalam qawlu rajih ni ipi? Ana tarajihisha. Ma huwa rajih? Kukesha, kukesha. Kukesha. Ahsante. Haki Kiswahili kiko Tanga walilahi alhamd. Hizo toka mtu wa Sengerema anasema haja Kiswahili. والفضل في هذا لله ضيفه وما بكم من نعمة ومن الله لا ونرضى طبعا نمتحوك لا فقاه جوي فيها لكن أوفون ديك. طيب على كما يا حبذا نوم الأكياس وزوري اليوجي ووسنجيزي أو كلالة وطويريف بورا كلالة فاو بورا كلالة فاو. Kaifa yaibuna, vipi wanatia dosari, vipi wanajeruhi, vipi wanashusha hadhi, yote ni maana ya aib. Sahara alhamqa, kukesha kwa watu wapumbavu. Hamqa ni wingi wa neno ahmaq. Ahmaq ni mtu safihi. Wa sawmahum, na kule kufunga kwao. Hapa anawazungumzia watu wa aina mbili. Watu ambao wanafanya matendo ya kiibada kwa ilmu na wale hawatendi matendo ya kiibada kwa ilmu, kama ambavyo atazungumza al-Imam al-Fawzan katika sharhi yake huko chini. Anasema atharu Abi Darda yushbihu athara Ubay ibn Ka'b fi ma'nahu tamaman. أثر يا أبو الدرداء إن فنانا وزي وزي نأثر يا أبي بن كعب قد كما أنا ياكي. أما صاحب العقيدة الصحيحة كما أنتم من عقيدة صحيح وإن كان نائما حتى كما تقوى أنا لا لو سيكو مدى وقوى عقيدة ياكي صحيح هنا عقيدة بوه تسلسل كما الله تبارك وتعالى haipokei wala halipi amali iliyotokamana na mtu mwenye akida mbovu. Hailipi amali hiyo. Tukatoa mfano kama mnakumbuka makhawarij wanasali, makhawarij wanasoma Qur'an, makhawarij wanafunga, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini sambamba na yote haya ambayo walikuwa wakiyafanya, bwana Mtume alaihi salatu wasalam mwisho katika hadithi anasema yamrukuna min alislam kama yamruku sahmu min arramia, wanatoka katika Uislamu kama vile unapotoka mshale. Hapa kuna tambihi ambayo nilipenda kuizungumza. Zamani nilikuwa nikisema ramia kwa maana ya upinde au mshale. Niliporejea katika al-qamus baada ya kutanabahishwa na wanafunzi katika wanafunzi wetu kwamba hebu rejea hii ramia vizuri, kweli ukakuta ramia sio upinde wala mshale. Ramia ni yule mnyama aliyepigwa mshale huo. Ramia nyama aliyepigwa huo mshale. Yamrukuna min al-islam, watatoka katika Uislamu kama yamruku sahamu min arramia, kama unapotoka mshale kutoka katika mnyama aliyepigwa mshale huo. Unatokaje ule mshale? Unatoka hauna athari ya damu. Ndivyo unapotoka ule mshale, hautoki na athari ya damu. Maana yake na hawa watatoka katika Uislamu hawana athari ya Uislamu. Subiriana vizuri eh? Poi haya nitanabaisha moja katika tulab jazaa Allahu khaira. Kwa hiyo walikuwa na ibada, walikuwa na sala, walikuwa na saumu, walikuwa na qiraatul Qur'an, walikuwa na qiyamul layl, lakini wametoka katika Uislam. Nini kilichowapelekea yote hayo? Ni kwa sababu kwa kufisidika kwa akida yao, kwa sababu ya kufisidika kwa akida yao. Na ndio maana ahlul ilm matabi'in wanafunzi wa masahaba walikuwa wakisema inna hadha alilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Na wakasema tena fakafara Muhammad bin Sirin anasemaje, kanu la yasaluna an alisnad falamma waqa'at alfitna qalu tamu lana rijalakum. Fitna gani hii? Wanasema ahlul ilm ni fitnatul khawarij. Na ni fitna kwenye nini? Fitnatun fil aqaid wal manahij, fitna kwenye aqida na fitna kwenye manhaj. Ilipotokea fitna wakiwa wanasikiliza hadith au wanataka kuchukua hadith kutoka kwa anayemsimulia mtu, wanamuuliza samu lana rijalakum, tutajie wapokezi wenu, hii kutoka kwa nani, kutoka kwa nani, kutoka kwa nani? Fayumbaru ila ahli sunna, katika wale wanaotajwa wanatazamwa akina nani na ahli sunna zinapokelewa hadithi zao, kina nani sio ahli sunna hazipokelewi hadithi zao. Fitna ya makhawarij, fitna katika aqida na manhaj. Kwa hiyo anasema hapa anna sahiba al-aqida as-sahiha, mwenye aqida sahihi. Na aqida sahihi inasomwa, inasomwa. Huwezi kuijua aqida yako kwa kukaa hivi hivi kukutaka kuijua, kwa sababu aqaid ni nyingi. Leo kuna baadhi ya wanazuoni ambao wanahesabika katika ahli sunna wal jamaa, lakini kwa kuwa kipindi chao hawakupata maulama ambao watawafidisha na kuelimisha aqida ya ahli sunna wal jamaa, katika baadhi ya mambo walikengeuka. Mfano al-Imam al-Farsi Abdullah Sheikh Saleh al-Farsi ni alim min ulama as-sunna وقامع البدع alikuwa hapendi bidaa kwa sampuli zake, hakuwa akikubali maulid na sampuli za maulid na mengineyo, alikuwa akiwaradi sana makadiani na wengineyo. Na aliposimama kidete kuliendea hilo, akasema katika aliyoyasema kujipa moyo kwamba mwana amka unene liwalo na liwe, nazi kukutana na jiwe umekwisha umriwe, yani nisimame tuniseme maneno ya kujipa tashjii rahmatullahi taala alayhi. Lakini baada ya kusoma katika tafsir ar-Rahman ala al-Arsh istawa, istawa ana tafsiri nini? Ametawala, ametawala juu ya arsh. Na hii sio tafsiri ya al-sunnati wal jamaa. Kwa hivyo kuna umuhimu wa kusoma aqida kutoka kwa al-sunnati wal jamaa, watu wa tauhid na sunna. Na ambaye hata soma aqida wala hatojifundisha aqida aelewe kwamba ibada zake ziko kwenye hatari, kama vile zilivyohatarika ibada za makhawariji. صاحب العقيدة الصحيحة وإن كان نائما من يعقيد صحيح حتى كما تلالى فهو خير من صاحب العقيدة الفاسدة وإن كان قائما يصلي النافلة هو الإلال نبورا كلكم يعقيد موه أما أن اسمام أن صالي فلتكن بورا الإلال أما أن العقيدة الصحيحة السليمة السلفية ni bora kuliko ambaye hana akida hiyo nzuri iliyosalimika mwenye akida mbovu ambaye amesimama kuanzia baada ya isha mpaka muntafa fil layl bora usingizi wa huyu kuliko ibada za huyu ndio haya anayosema sahabiyul jalil abu darda abada naumul akiyasi wa iftaruhum kaifa yaibuna sahara alhamqa wa sawmahum wa sahiba sunna في نومه وفي إفطاره هو على خير من السنة يعني صاحب السنة أنا اشتمننا سنة زمتون عليه الصلاة والسلام كالكوفان وعقيدة ننجنيه أنا سمع في نومه متهوي كوة كوني وسنجزيواك وإفطاره نقول فاك هو على خير هو يفجو يا خيري كل قيولي أبا يقام بوصفكو anasimama mchana anafunga ila hali yupo kwenye bid'a. Napo utaona hatari ya bid'a. Hii ndio hatari ya bid'a. Kama mtu anatekeleza ibada lukuki alafu hakuna lolote wala chochote mbele ya Allah ambacho atakifuta. Kwa nini? Kwa kufisidika kwa akida yake. Kadhalika wanaingia hapa mashia na wale wayafanya. Kama vile kesho Ashura utawaona kwenye mabarabara wakiandamana wakivaa maguo yao meusi huku wakijipiga makofi mashavuni wakijipiga makofi vifuani na wengine ni waongo wala hawako na ukweli katika hilo na itikadi yao ya batil hajipigi kama wanavyojipiga wenyewe hata mashia weusi magolo anafuta kofi kwa nguvu likifika kwenye kifua analipunguza kasi nini basi anageresha tu ili aingie kwenye mkupuo ambao kwamba atafunguliwa holi na kwenda kula pilau. Aingie anywe sharubati na mengineyo. Hawana ukweli. Kwa nini? Ni dini ambayo kwamba imefungamana na pesa na chakula na vitu kama hivi. Wakiwa wanaimba Karbala Karbala wakisema kullu yawmin ashura wa kullu ardhin Karbala na mfano maneno kama hayo huku wakifanya istihzaa kwamba eti wanamlilia Hussein wakisema wa Husaina wa Husaina. Hii ni tawajjo wa Husaina. Kama vile kusema ya asrata ya umma. Maskini Husaini. Maskini Husaini. Na mfano lugha kama hiyo. Wanafanya haya na hakuna chochote ambacho kwamba watakipata mbele ya Allah. Hata kama huyo Husaini wanamlilia ni sayyid. Katika sayyid wa shabab ahli aljanna. Nikipenzi cha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na mengineyo katika yale ambayo kwamba yanitajwa sayyid ni yeye au ni hasan sayyid shabadi ahli aljanna ni hasan au ni husaini ha wote na lakini kuna hadithi au ha ni hasan kama riwaya sayyida kama sayyida ni wawili sayyida shabadi ahli aljanna ikiwa kuja kwa lugha hiyo sayyida ikiwa ni sayyidu atakuwa ni hasan sikumbuki vizuri wallahu aalam lakini nikipenzi cha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam hawa watapata malipo kwa sababu akida yao ni fasid akida yao ni mbovu sambamba na ubovu wa akida wanalolifanya halina mafungamano wala halipo katika sharia bali linakiuka sharia na hakuna siku vyombo vya magharibi vina wanasa waislamu kwenye matukio yao wale wanaoita waislamu kama vile wanavonasa matukio ya Karbala na kuonyesha ulimwengu kwa maangalieni hao waislamu wanavyofanya kwenye minasaba mingine yakeni mihadhara yakeni kadha wala hawajali lakini siku hii shashati televizion na alfadhaiyat zote zitawanasa watu waonyeshe kwamba huu ndio uislamu ili watishwe watu wasiingie katika uislamu kwa matukio ya watu mapumbavu ambao hayana mafungamano na dini, bali yanaharibu dini na yanakwenda kinyume na dini, kujipiga makofi mashavuni, kujifasua mwili. Amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, hasa hasa ukiwa unafanya hivyo kwa ajili ya msiba. Laisa minna man laqama al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bid'awa al-jahiliya, kharajahu al-Bukhari wa Muslim an Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Si katika sisi atakayejipiga makofi mashavuni, tunasema mashia, si katika sisi kwa ushahidi huu hadithi, wa shaqa al-juyub, wa kapasua nguo. Mashia wanayafanya hayo. Wa da'a bid'awa al-jahiliya, wakiwa wanaomboleza maombolezo ya kijahilia, na mashia wanafanya hayo. Wa Husaina, wa Husaina, na kutaja mema yake aliyokuwa nayo, haya ni maombolezo. Ameyakataza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo yote wanayofanya yanakiuka Uislamu sahihi. Hawapati kitu mbele Allah, hata wakijidhuru, bali na adhabu juu ya adhabu juu ya adhabu kwa kukhalifu sharia, na hawapati kitu kwa sababu ya akida yao kuwa ni potofu na mengineyo. Hawa wanayofanya kumfanyia Hussein, Hussein huyu ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma, aliacha kaka zake ile siku aliyowawa, aliacha kaka zake, lakini nani katika kaka zake ambaye alilifanya hilo? Miongoni mwa wale wote ni Muhammad ibn al-Hanafiya. Yeye na Ali ibn Abi Talib wameshare baba, baba yao mmoja, mama tofauti. Yule ni wa Fatima na yule mama yake ni mwingine kutoka Persia. Muhammad ibn al-Hanafiya, na tumesoma hadithi zake kwenye Umda au hadithi yake. Je, Muhammad ibn al-Hanafiya kaka yake Hussein, ulipofika mwezi wa Muharram tarehe 10 aliyafanya hayo? Hakuyafanya hayo. Mtoto wake aliyemzaa Hussein, yani mtoto wa Hussein aliyemwacha, ambaye ni imamu mkubwa mtukufu mwenye heshima na hadhi, kama alivyosema al-Farazda, hadha alladhi ta'rifu al-bathha'u waq'atahu والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا مع الشاهد التقي النقي الطاهر العلم هو الإمام زين العابدين. Aliyafanya hayo, kuyafanya kumfanyia baba yake, na huyo anaitwa Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidin. Yani Husayn kamzaa mtoto wake, kampa jina la baba yake, ni Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Kafanya hayo, hakuyafanya hayo. Nani katika maimamu wao 12 ameyafanya hayo ya Ashura? Nani? Je, al-Imam al-Ja'far al-Sadiq wafika yafanya hayo? Ni al-Baqir wapi ameyafanya hayo na mengineyo? Kwa aqida yao ni fasida, kila ambaye ana ufisadi wa aqida, ibada zake zipo katika hatari, ibada zake zipo katika hatari. Na haya anasema Abu Darda, ya habadha nawmul akiyas wa iftaruhum kaifa yaibuna sahar al-hamqa wa sawmahum. Anasema al-Imam al-Fawzan, wa sahib al-bid'ah fi saharihi, na mtu wa bid'a kwenye kukesha kwake kwenye ibada, wa fi sawmihi, na kule kwenye kufunga kwake, huwa ala shar, yupo kwenye shari, li'annahu yasiru ala ghairi huda, kwa sababu yeye anatembea juu ya sehemu ambayo haina huda ya Rasul alayhi salatu wassalam. Kisha akaendelea kusema as-sahabi al-jalil Abu Darda radiyallahu anhu, مثال ذرة من بر مع تقوى ويقين بونج ndogo وزان ndogo وذره وزان ndogo وذره ذره كما utakavyo ukisema ni mdudu chungu he wallah ukisema dhara ni kile kidude ambacho huonekana mithili ya mchanga kikielea kwenye miali ya jua pale unapofungua dirisha au unapofungua mlango, pia sawa, hiyo ni dharra. kunja ndogo ya dharra min birri ya wema, wema mdogo mithili ya dharra, atakao usema mtu maatakwa wa yakin, lakini wema huo mdogo akawa ameufanya ilhali yupo katika misingi ya takwa, kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakufanya wema huo katika misingi ya bid'a. Kumfuata Mtume ni takwa, kumkhalifu Mtume ni kinyume cha takwa alaihi salatu wassalam. Punje ndogo ya dharra ya wema atakayotenda mtu maatakwa sambamba na takwa wa yaqin, na kuwa na yaqin. Yaqini hapa hukusudiwa al-ihsan, al-ihsan yani akatenda ibada hiyo ile hali ameuhudhurisha moyo wake hadir wakati wa kuitenda hiyo ibada, kadhalika anaitenda ibada hiyo kwa yaqin, kana kwamba Allah yuko mbele yake anamuona. Na hiki ni kilele cha yaqin, ni kilele cha imani, ni kilele cha ihsan. Hawa ndio wale ambao wanamwabudu Allah kama vile ambao wanamuona Allah tabaraka wa taala. جزاك الله خير. كنا نقول مع طول الاعتقاد أما ينبيك الآخ كنا صحيح الجامع الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وتواويلي نمابوانا وما شبابه وبفوني حسن وحسين وتواويلي إذن صحيحنا الإمام الألباني تك صحيح الجامع نبالي الكموجة مياتات وشرنانان بارك الله فيه. يقيني هفا وكسوديوها الإحسان في العبادة كم وابدوا الله كأنك تراه كوي أمباي أتسين دا إبادة أمباي ميني يأواني وواتو فويني كواني كان نندوغو لكن إبادة هي إبوة كتكمسين جي الشريعة أمي فنزة بنمتون عليه الصلاة والسلام أو أمي فانيا أو أمي يلكيزة أو أمي كوكوتيزة. Na alipoitenda ibada hiyo alikuwa na ikhlas, alikuwa na iman, alikuwa na ihsan. Anasema Abu Darda, afdal a'zam wa afdal wa arjah. Hiyo ndio tu ambayo ipo kwenye mafunzo kwa sababu ya takwa, ikawa na ikhlas kwa sababu ya yaqin. A'zam ni kubwa mno, wa afdal na ni bora mno, wa arjah na ni rajih mno kuliko nyingine, iko juu ya mizani, min ibadati almughtarina, kuliko zile ibada za watu ambao wanahurika, wameghurishwa na nafsi zao, qarratuhum anfusuhum, nafsi zao zimewahuri wakajiona katika yale ambayo kwamba wanayafanya eti muda wa kuwa wana lengo zuri basi yanafaa, wakafanya istihsanat katika ibadat. Kwamba kwani kuna ubaya? Kwani nimetukana? Hujatukana kweli, umesoma Qur'an, lakini si mahala pake. Lazima ibada yako iwe sambamba na takwa, na katika maana za takwa katika hii ibada ni kumfuata Mtume alayhi salatu wassalam, na haikubaliwi ibada itakayotoka katika mafunzo yasiyo kuwa ya Rasuli alayhi salatu wassalam. Na haya yako wazi kwenye Qur'ani sehemu nyingi, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhasimuk, na hapa kwa mola wako Muhammad hawawezi wakawa ni waumini wa kweli wakamilifu wa imani mpaka wa kufanya wewe kuwa ni hakimu katika yale ambayo wamezozana baina yao, kwamba wewe wasema ila faa, huyu asema alifai, tukahukumiwa kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam hayuko hai, tungekwenda kwake, lakini yako hai mafunzo yake, yale aliyoyafanya ndiyo hukumu, yale ambayo kwamba kuyafanya fahamu kwamba kayakataa. Ndio maana akasema man amila amala laysa alayhi amruna fahuwa raj, yeyote ambaye atatenda tendo la kiibada ambalo alipo kwenye jambo letu la dini na mafundisho yetu litarejeshwa kwake. Hii ni riwaya Imam Muslim kutoka kwa mama Aisha, na riwaya nyingine man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu فهو رد, روايه البخاري ومسلم كتبه مع عائشه. ما نيجي نذكر التحديث لكل عمل شره ولكل شره فتره, فمن قالت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن قالت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. Yote haya nakutaka wewe ubaki katika mrengo wa mafunzo aliyoyaacha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Inma kana qawla almu'minina idha du'u ila Allah wa rasuli liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Thumma ja'alnaka ala shari'ati min al-amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa' alladhina la ya'lamun innahum lan yughnu 'anka min Allah shay'an. Faka mwisho aya. Yote haya nakutaka wewe ubaki na ibada zako katika mafunzo ambayo ameyaacha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wala usighurike na nafsi zako na ibada zako, sababu masala haendi hivyo. Masala yanakwenda ala huda rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa hiyo wengi katika watu wa bid'a wanajihuri na ibada zao, wanasaumu kadha wa kadha. Kuna saumu ya makasama turizki, makasama rizki, siu kuna kada, kuna salatu atasbih, mambo chungu mzima, wakadikalifisha mambo ambayo hakuyaacha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, yale ambayo ameyafunza rasul alaihi wasallam hawataki. Yuko radhi mtu afanye mambo ya kiibadati ambayo kwamba hayapo katika sharia, wakati huo huo hayuko tayari kukubali yale ambayo kwamba yamewekwa na bwana mtume alaihi wasallam katika sharia. Hawa ni wapumbavu, kama alivyosema al-Imam Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, kawaita al-hamqa, wapumbavu. Kwa nini? Wameacha huda, wameacha huda. Allah anasema atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Anawaambia Mayahud, lakini wanaambia watu wote, mnachukua badali ya kilicho duni na hata kilichokuwa taheri, mnachukua badali ya kilicho duni thamani na hata kilichokuwa na thamani ya juu. Huu ni akili, ni wenda wazimu. Na khairi ni ile ambayo amekuja nayo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana anasema wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf wa khairul umuri as-salikatu ala al-huda wa sharrul umuri al-muhdathatu al-bada'i'u. دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار لا ترغبن عن الحديث أهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى سنن الهدى والشمس طالعة له لها أنوار. كل دي رأي نوسيكو حديث دمتو من امشانا كنا امشانا نسكو وسيكو هؤلاء حمقى. طيب hiko ni kiporo cha yale ambayo kwamba tuliyaacha katika darasa ambalo limetangulia. Na hapa anataka kutuambia al-Imam Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah ta'ala alayhi katika fakara hii akizungumzia fadhlu al-Islam, kama huwa Uislamu ambao una fadhila bora zaidi ya fadhila ni matendo ambayo yatafanywa katika Uislamu, ila hali anayefanya matendo hayo anaohudhurisha moyo wake kwa Allah, anakuwa na ikhlasi ya hali ya juu. Ndio hii yaqina aliyozungumza hapa Sheikh rahmatullah ta'ala alayhi kutoka katika athari ya Abu Darda. Uislamu ili fadhila zake zipatikane kwa ukamilifu, basi ni yale matendo ambayo yapo kwenye Uislamu aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam yatende ila hali una ikhlasi ya juu. Na dalili juu ya hili ambalo hili wanaliita ahlul ilm ni ihsani, hii imezungumzwa ni aya Allah tabarak wa ta'ala, inna Allah yuhibbu alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Hii ni ihsani. Ihsani katika ibada an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dalili nyingine, wama takunu fi sha'ni wama tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amal illa kunna 'alaykum shuhuda id tufiduna fihi wama ya'zubu عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ليه أرض قبل سماء وسماء قبل أرض. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هتكوا يا محمد هي دليل يا إحسانك كعبادة. وما تكون في شأن هتكوا محمد كل جانب لولوك ليله. وما تتلو منه من قرآن نواله تيصوما sehemu yoyote katika Qur'ani itokayo kwa Allah, wa ma tatlu minhu ay min Allah min Qur'an, na wala hutosoma sehemu yoyote ya Qur'ani itokayo kwa Allah, wa ma ta'maluna min amali, na wala hamtotenda amali yoyote, illa kunna alaykum shuhuda, isipokuwa sisi tunakushuhudieni pale mnapoitenda amali yenu hiyo. Kwa hiyo vuta taswira unapotenda ibada yako kwamba Allah wewe unamuona kwanza. Hii ni imani ya juu. Na kama humuoni, fahamu kwamba yeye anakuona na anaona matendo yako ya ibada, yaboreshe. Hii ni ihsan daraja ya pili. Kwa hiyo Uislamu ili ukupe fadhila hizo, wewe uwe ni bora kuliko hawa ambao wanasimama usiku lakini katika visimamo vya bid'a, kadhalika wanafunga mchana saumu za bid'a na nyinginezo. Wewe tekeleza hayo kwa mujibu wa mafunzo ya Rasul alayhi wasallam, kadhalika kuwa na ikhlasu nia pale unapoyaendea hayo, kwa sababu ibada hazikubaliwi bila kutimia kwa nguzo kuu mbili hizi, al-ikhlas wal-mutaba'a. Na haya ndio ambayo anayazungumza Allah katika Qur'an, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan, hii ni al-mutaba'a, wala yushrik fi ibadati rabbih ahada, hii ni al-ikhlas, ndio sharti la kukubaliwa amali zote. Qala rahmatullahi alayhi, babu ad-dukhul fi al-islam, باب الدخول في الإسلام. وقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. على سمع الإمام الفوزان وفقه الله تعالى قال رضي الله عنه هي رضي الله عنه ألم قصدي أناني هفا قال رضي الله عنه باب الدخول في الإسلام مؤلف الكتاب ديانة قصديوة ولا في صحابة أبو الدرداء نتلي سيما هكونا أباء سيف وصحابة سيما رضي الله عنه في شريعة ila ukiona kwamba hilo litaleta iltibas na mkanganyiko kwa asiye kwa sahaba rahma rahmatullahi alayhi, yani kuanzia matabiin na kwingineko masahaba radhiyallahu anhu, wala pia hakuna ubaya kwa kutelea kama hutotelea iltibas sahaba wakasema sallallahu alayhi wasallam. Haya nasema na baadhi ya ahli ilm sallallahu alayhi wasallam. قال عثمان بن عفان صلى الله عليه وسلم لكن وكثره التباسكم هي بيبي انا كو متومه كما رضي الله عنه بعدك التالي هيو كذلك imekuja kwenye Qur'an wasabiquna alawwaluna min almuhajirin walansar walladhina tabauhum biihsan رضي الله عنهم والذين تبعوهم باحسان ونجيه متابعين ومتابع تابعين الله قسم عليه رضي الله عنهم. Hili dalili ambao wanatumia hao baadhi ya ahli ilm kwamba hata sio kwa sahaba hivi baya kusema radhiyallahu anhu. Na mara nyingi baadhi ya watu wakinukuu kwa Imam Shafi'i wanasema radhiyallahu anhu. Na mfano masuala kama haya. Kwa hiyo sigeni hili. Qala radhiyallahu anhu babu ad-dukhul fi al-islam. Lama dhakara fadl al-islam, alipotaja al-muallif fadl al-islam kwamba Uislamu wetu una fadhila kwa zile aya ambazo ameziweka kwenye hiki kitabu mwanzoni hapo na zile hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa hizo bu'ithu bil hanifiyati as-samha, kadhalika ittaqullaha wa aminu bi rasulihi utikum kiflain min rahmati, kwa kauli ya baadhi ya wafasiri kwamba hii aya imeshuka kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwamba wao watalipwa mara mbili kuliko Mayahudi na Manasara. Hiyo ni fadhila ya Uislamu na mengineyo yote. Alipotaja mlango huo ambao unataja fadhila za Uislamu, dhakara targhiba fi ad-dukhul fihi, kwenye mlango huu babu ad-dukhul fi al-islam ametaja at-targhib, mvuto wa kuwavuta watu في الدخول فيه ili waingie uislamu huo. Targhib ni kumpendezesha mtu kitu na kumvutia. Na ndio maana wanaambiwa kwenye Qur'an kuna at-targhib wa at-tarhib. Kuna aya zinakukufisha na kuna aya zinakuvuta. At-targhib wa at-tarhib kitabu cha Imam al-Mundhiri. Anasema kwa al-Islam alladhi hadhihi mazayahu. Ule uislamu ambao hadhihi mazayahu, hizi ndizo sifa zake. Wa hadhihi fadailuhu, na hizi ndizo fadhila zake. La yaliku bi'aqilin, haiendani kwa mtu mwenye akili. Ayarfubahu au kasae. Wa alla yadkhula fihi, na kwamba eti hataki kuingia uislamu huo. Idha kana yuridu an-najata li nafsihi, kama mtu huyo anataka kuokoka kwa ajili ya nafsi yake, anaitakia nafsi yake uokovu. Ndio maana akaweka mlango huu baada ya kukwambia huu ndio Uislamu na hizi ndio sifa zake kwenye mlango uliotangulia. Kwa hiyo kama huu ndio Uislamu na hizi ndio sifa zake, umeshazisoma, umezielewa, haipasi kwa mtu mwenye akili kukataa kuingia kwenye mambo kama haya. Ndio maana akaweka mlango huu babu dukhul fil Islam. وقول الله تعالى نقول الله تبارك وتعالى انه يسمى ومن يبتغي غير الاسلام دينا ما يوتي اتكيتاكا usio kuwa uislamu kwake yeye kuwa ni dini, akataka dini ya kiyahudi au ya kinasara au ya kibudha au ya kipagani, falai yukbala minhu, halitokubaliwa hilo kutoka kwake. Wa huwa fil akhirati min al khasirin, na mtu huyo akhira siku ya kiyama atakuwa ni miongoni mwa waliokula hasara. Kwa vibu wake wa kuchagua. Wa qawluhu wa qawlihi ta'ala, kabla kuingia hiyo tuangalie sharh. Anasema sharh Fawzan, fal ladina yaquluna, hivyo basi wale ambao wanasema innahum ala din, kwamba eti wao wapo juu ya dini, wapo katika dini. Wa innahum ya'rifuna Allah, na kwamba eti wao wanamjua Allah. Wa ya'buduna Allah, na wanamwabudu yeye. Min al-yahudi wa an-nasara, miongoni mwa mayahudi na wakristo. Wa ya'abuna ad-dukhul fi al-islam, lakini wakati huo huo wanakataa kuingia katika Uislamu. Laisu ala din, hao hawako kwenye dini. Li'annahum ala dini mansukhin, kwa sababu wao kweli wapo kwenye dini, lakini ni dini ambayo imefutwa. Intaha al-amalu bih, matendo yamekwisha, matendo ya dini hiyo yameshakwisha, yameshafungwa, yamehitimishwa, yamegongwa muhuri kwa ujio wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fala yufiduhum shay'a, hivyo basi hawatofidishwa wao na kitu chochote. Fala yufiduhum shay'a, hawatofidishwa wao na kitu chochote. La yufiduhum illa ad-dukhul fi al-islam, hawatofidishwa wao zaidi ya wao waingie katika Uislamu. Faqad qala sallallahu alayhi wa sallam, wa hakika amesema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadith, walladhi nafsu muhammadin biyadihi, na hapo kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad ipo mikononi mwake, ambaye ni Allah tabaraka wa taala. Muhammad yeye hana chochote cha kuweza kuimilikisha nafsi yake wala kuidhuru, hayo yako mikononi mwa Allah tabaraka wa taala, kama ilivyokuja kwenye Qur'an, qul la amliku li nafsi raf'an wala dharra illa ma sha Allah, la yasma'u bi ahadun, hatonisikia mimi yeyote, hatonisikia mimi yeyote, hata msikia rasul na da'wa yake aliyokuja nayo na uislamu aliyokuja nao na sunna, ahadu min hadhihi al-umma, yeyote yule katika umma huu, yani huu umma wa Muhammad unaoitwa al-ummatu al-muhammadiyya alayhi salatu wasalam, yahudiyun, hata nisikia mimi yahudi, wala nasraniyun, wala hata nisikia mimi mkristo, thumma yamut, kisha akafa yahudi huyo au mkristo huyo, walam yu'min billadhi ursiltu bih, na wala hakuyaamini yale niliyotumwa nayo katika Uislamu na Sunna, illa kana min ashabin nar, isipokuwa mtu huyo atakuwa ni katika watu wa motoni. Anasema kwa hiyo wale wanaosema wao wapo kwenye dini na kwamba wao wanaabudu Allah pia katika Mayahudi na Wakristo, wakakataa kuingia huu Uislamu, wao hawapo kwenye dini yoyote, na wakifa juu ya dini hiyo ambayo imeshafutwa hukumu yake na sharia zake, wamekufa wakiwa ni watu wa motoni, kwa mujibu wa maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na hadithi kharajahu Muslim min hadithi Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. وقال عليه الصلاة والسلام لما سير ابن امتون صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنة وما وانقوات وتيجي يتفوني وما وانقوات وتيجي يتفوني إلا من أبى اسفقوا يولي أتكيكتا يمنيك وهي رياك وإلا متوانا الله أكيلي. Na kabla kutoa kila ameteremshiwa sharia, akateremshiwa rasuli, akaletewa kitabu, akaongozwa njia na Allah tabaraka wa taala, imma shakira wa imma kafura, man ihtada fa inma yatadi li nafsihi wa man dhalla fa inma yadhillu alaiha. Hata kaifita ndio ya uongofu ataongoka yeye mwenyewe, na anayetaka kupondoka hamdhuru mtu atapondoka yeye mwenyewe, na Muhammad sio wakili kwake mtu huyo. Kama anta alaihim bi wakili. Ndio hapa anasema umma wote utaingia peponi ila yule ambaye atakataa yeye mwenyewe. Lakini anakataa na anajua anachokikataa. Qalu, wakasema masahaba, wa man yaba ya Rasulullah, na ni nani huyo ambaye atakataa kuingia peponi ya Rasulullah? Kweli kuna mtu mwenye akili timamu ambaye anakataa kuingia kwenye pepo ya Allah tabarak wa taala, kwenye pepo ambayo ndani yake kuna kutufuha dania, wadhandua kulu wa sharabu hania bima aslaftum fil ayami lkhalia fi sidrin makhdud wa talhin mambud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathira la maqtua wala mamnua wa furushin marfua. Kuna ambaye atakataa ya Rasulullah kwenye neema hizo? Mwanamme yule ambaye anapenda jimai atapewa nguvu za watu 40. Nguvu za watu 40. Una wake wako ulitoka nao duniani, umetoa wote wale na Allah tabarak wa taala. Una group la mahorlaini wako, na kuna vijana ambao kwamba wanakufanyia kazi, wildanun mukhalladun بأقواب وأباريق وكأس من معين. رجالا ومعوبا الله عاو واقو كنا أنباتك كتا يا رسول الله كوينجيه كن يتفوهيه أقسم واقو من أطاعني دخل الجنة أتكيني تيميمي لما لكم تي رسول عليه الصلاة والسلام نكوينجيه كتكو إسلام أليسومنا الله أليكو تنغازا. Katika hadithi aliyotaja Imam al-Bukhari kutoka kwa Jabir radhiyallahu anhu, malaika wamekuja kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akiwa amelala na manabii wanalala macho yao hazilali nyoyo zao, manabii wote. Walipokuja wale malaika wakasema baadhi yao, huyu bwana amelala. Wengine wakasema hapana, hajalala, macho yamelala, moyo uko macho. Wakasema hakika mtu wenu huyu ana mfano, hebu mpigieni ule mfano. Wakasema wengine innahu na'im, amelala huyu. Wengine wakasema innal aina na'ima wal qalba yaqdan, macho yamelala lakini moyo wake upo hapo. Naam, wakasema baadhi ya malaika kuwajibu wale waliosema kwamba amelala, innal aina naima wal qalba yaqban, macho yake yamelala lakini moyo wake upo hapo. Wakasema mathaluhu, mfano wake huyu kamathal rajulin bana dara, ni mfano wa mtu ambaye ametengeneza nyumba yake, amejenga nyumba. Wajaala fiha maaduba, alipotengeneza hiyo nyumba akapika chakula na akamtuma mtu kwenda kuwaita watu waje waingie kwenye hiyo nyumba wale kwenye kile chakula. Faman ajaba dai, atakaye muitika wito huyu mlinganizi anayewaita watu huko mitaani, dakhala dara, ataingia hiyo nyumba, wa akala min almaaduba, na atakula kile chakula. Waman lam yujib dai, yule ambaye hakuitika wito wa yule muhitaji, lam yadkhul ad-dara, hataingia kwenye ile nyumba, walam yakul min al-ma'duba, wala hatopata fursa ya kula chakula kilichomo ndani ya nyumba ile. Kisha akasema yule, wakasema wale malaika, fad-daru al-janna, ile nyumba ni pepo. Wad-da'i Muhammad, na yule anayewaita watu ni Muhammad. Wa Muhammadun farqun baina an-nas, na Muhammad amekuja kufarikisha baina ya watu. Hapa ndio mwisho wa maneno ya malaika wale. Kwa hiyo anatuma huyu mtume ili aje atiiwe, amekuja kuwaita watu, njooni katika Uislamu. Na zikashuka aya, qul ya ahlal kitab ta'alu ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallu faqulu inni muslimu ishhadu bi anna muslimun. Kwa hiyo amaye atataka kuingia peponi aitike wito, anayetaka kwenda kula kile chakula kwenye ile nyumba, yani kula neema za peponi, aitike wito wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana man ata'ani, atakayenitii mimi kwa kunisikiliza wito wangu nilipoita, akakubali wito, akaitika, akaja, akatii alichoitiwa, si masala kwamba sikiliza wito kataa maneno, akasikiza wito akatii aliyoambiwa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana hili fadhila zake likajaliwa kuwa ni miongoni mwa kutawassal kwa Allah tabaraka wa taala, kuitika wito wa bwana huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana inna sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna, rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ikawa miongoni mwa tawassul ni wewe kutawassal kwa kuitika wito wa huyu mtume alayhi salatu wassalam aliyetumwa na Allah tabaraka wa taala. Ee mola wetu, inna sami'na munadiya, sisi tulimsikia mwenye kunadi akinadi, akinadi kwenye iman, an aminu bi rabbikum, kwamba muaminini mola wenu kwa kusema qulu la ilaha illa Allah tuflihu, fa amanna, tukaamini sisi kwa imani yetu hii, kwa kuitika wito wetu huu, tusamehe basi madhambi yetu. Ni tawassuli hii ya kisharia kwa uzito na ukubwa wa jambo la kuitika wito kwa bwana huyu alayhi salatu wassalam. Man ata'ani, atakayenitii mimi, dakhala aljanna, ataingia peponi. Wa man asani, na atakayeniasi kwa kujitia kiziwi, hasikii wito wangu, faqad aba, basi huyo ndiye aliyekataa mwenyewe kwa khiari ya nafsi yake kuingia katika pepo. Hadithi imetajwa al-Imam al-Bukhari nambari 1780 kutoka katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Tutoshekeni na hapo kwa leo inshallah. Bwana tosh. Ambaye ana swali kwa dakika hizi ambazo zimebaki katika haya ambayo tumeyasoma, falyatafadhal mashkuran ma'jura. Kama hakuna basi. ايش تفضل. مساله من خوارج ومتفاوتيان اهل العلم جو يا كفر ياو وما ني مكافر wenye kufuru ambao tunaotoa katika mila au la. Mbele ya ahli ilmu wa sunna kuna khilaf juu ya kufuru ya al-khawarij. Sababu Ali bin Abi Talib alipoulizwa akufarun hum, je ni makafiri hawa Ali na wale walikuwa ni makhawarij, akasema la, hum min al-kufri faru, lakinnahum qaumun asabatuhum fitna fa'amu wa sammu. Ni makafiri hao e Ali? Hapana, hao sio makafiri, ni watu wamekumbwa na fitna. Fitna imewakumba, wakaingia upofu na wakaingia uziwi, hawasikii wala hawaoni. Na wengine wanasema ni kafir kutumia ile hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم, yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya, wanatoka katika Uislamu kama unapotoka mshale kutoka katika mnyama aliyepigwa mshale huo. Tuba, Mtume anasema tuba iwapate wale ambao watawaua hao watu au watauliwa na watu hao. Na kuwaua watu hao kuna ujira mkubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na hadithi nyingine wanatumia halul ilmu juu kwa kufurisha, sharru qatla tahta adimi samaa kilabu ahli an-nar, shari ya wafu watakaopatikana chini ya kivuli cha mbingu makhawarij ni maumbwa wa watu wa motoni. Sasa kuna khilaf, mimi siwezi kurajihisha ma huwa rajih sababu sijasoma masala kwa dika, sijasoma masala bidika. Hawa wametofautiana ahli ilmi katika hilo, wallahu a'lam. Mtume Muhammad azza wa jalla kilugha nafaa, lakini ukileta hilo na mwingine atafahamu kwamba azza wa jalla ni ya Allah au la kuacha, sababu azza min al-aziz jalla min al-jalal wal-jalil wa huwa jalil, yani jalil kwa sisi ni aziz, azizun alaykum, azza min al-aziz upo naam au la kuacha ili usilete iltibas kwa watu. Ama kusema bwana Mtume subhana wa taala hiyo haifai. Kuna kauli na hadithi kwa nani huko kwamba akasema kwenye jukwaa sema Muhammad subhana wa taala, akaambia shekhe haifai, haramu. Anasema kuna kauli inasikika watu wanasema aliyun karama Allah wajah, na pia imekufa kufa sasa hivi katika hata misikiti ya masufi. Zamani walikuwa imeshamiri kwenye misikiti ya masufi kwenye khutba, mwishoni huko mahutba lazima uwatakiradhi makhalifa wanne. Baadhi ya ulimu wakayaweka hayo kwamba ni nguzo miongoni mwa nguzo za khutba ya Ijumaa, lazima ipatikane at-taraddi kwa masahaba hao wanne: Amir al-Mu'minin Abu Bakar as-Siddiq, tumsikini radiyallahu anhu, yule wanampokoza wala taja laqabu za sifa na kadha, Amir al-Mu'minin Umar al-Faruq radiyallahu anhu, wa Uthman kadhalik, kisha kwa Ali yasema karama Allah wajah. Haya ni mambo ahli al-ilm wanasema asli ya karama Allah wajahu, maneno haya yametoka kwa mashia, yametoka kwa mashia. Waislamu hawasemi karama Allah wajah, pamoja kwamba kweli Allah kaukirimu uso wa Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu, lakini kwa masahaba tunasema radhiyallahu anhum, na ndio aliyosema Allah alipowataja masahaba wa Makka wakahamia Madina waliotangulia mwanzo kuslimu, na wao ni kina Ali, sabiquna al-awwalun, kwenye sabiquna al-awwalun hum sawi Ali bin Abi Talib, min al-muhajirin hum sawi Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo wasifu wote watatu, as-sabiqun al-awwalun al-muhajirin hum sawi Ali bin Abi Talib, lakini mwisho akasemaje? Radiyallahu anhum. Na haya ndio wanaosema wanaozuoni ahlu sunnah wal jamaa, hukuti karama Allah wajahu isipokuwa ni masufi ambao hawajijui, wamechukua watu maneno hayo, wamelakinishiwa na mashia. Kwa hiyo sisi tukimtaja Ali bin Abi Talib ni sawa na kumtaja yeyote katika masahaba, tunasema radiyallahu ta'ala anhu. Haya ndio ambao wanazungumza ahlul ilm. Naam, tafadhali. Naam. Anasema tumegusia salatu tasbih, je ipo au haipo? Salatu tasbih ahli ilmi wameibatilisha, ni batil. Kwanza ile sura yake peke yake ukisimuliwa, sukul huwa Allahu ngapi, unainama unainuka, kuna rakaa ngapi, unaona kabisa hata kama hukusoma, ila Allah akaisalimisha akili yako. Kuna vitu vingine hii uweza kumkubalia kwa kuwa ni shehe, uweza kumwambia wewe muongo. Lakini kama wanavyosema ahli ilm wa hadith, kwa maziko hadithi ukisoma kama ni dhaifu, kama wewe ni mtaalamu na ni mpenzi wa hadithi za Mtume صلى الله عليه وسلم, ikikupita tu kwenye ulimi unahisi kama vile inaukakaswa kasi kama vile wa ukwaji. Sasa ukija kuifuatilia kiisnad unakuta kweli ni mbovu. Fara usikie kwamba Jibril aliingia peponi akaogelea kwenye mto aka nini kufanyaje, akatikisa mabawa yake, tone moja likatoa malaika 2000 sio 10,000, na kila kwenye malaika moja akatoka malaika 20 ngapi. Ukisikia tu hadithi hii kasema Mtume hii, siamini. Tuweke dau, tuweke dau. Kwa hiyo muhimu salatu tasbih ahli ilmu wameibatilisha, batila batila haipo. Na subhanak Allah, ha sali barua alauliza ndugu yetu jazahu Allah khairan kwa Ali bin Abi Talib alipouliza kuhusiana na makhawari, je ni makufar? Akasema min al-kufri kharaju au min al-kufri farru, je ni utokaji gani aliyokusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam watatoka katika dini? Ikiwa Ali bin Abi Talib amesema min al-kufri farru, Allahu a'lam. Sijui. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.